Вы слухаеце радыё Свабода, у эфіры Праскі акцэнт. Тэма выпуску — літаратура, правы ЛГБТ і хрысціянскія каштоўнасці. Дыскутуюць пісьменнік, грамадскі дзеяч Павел Севярынец і пісьменнік, член рады беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Вядзе перадачу Юра Дракапуст. Культурны марксізм і яго камісары. Такую назву мае адкрыты ліст пісьменніка Павла Севярынца да чальцоў беларускага пэн-цэнтру. У ім Павел рэзка крытыкуе палітыку пэн-цэнтру адносна сексуальных меншасцяў і абвінавачвае ў грэбаванні хрысціянскімі каштоўнасцямі. Галоўную адказнасць за гэта Павел складае на былога старшыню цэнтру Андрэя Хадановіча. Ну вот сёння мы паспрабуем за круглым сталом Радыё Свабода працягнуць дыскусію. Я, калегі, прапаную не засяроджвацца цалкам на, так бы мовіць, унутрыцэхавым вымярэнні, таму што, ну, у прынцыпе, пэнаўская нагода не настолькі важная для, скажам, усяго грамадства. Але вось праблемы ЛГБТ, праблемы хрысціянскіх каранёў, ну, гэта зараз сусветны парадак дня. Гэтыя праблемы абмяркоўваюцца, умоўна кажучы, ад Москвы і Варшавы да Вашынгтону. Павел сваім маніфестам актуалізаваў іх у беларускім кантэксце. Павел, вот ваша формула, калі так спрошчана ее формулировать, что вот подтримливаете ЛГБТ, солидаризуетесь с ними, вы не христиане, вы вороги христианства. Але, ну вот, калі, скажем, нехто есть искоромный пост, до того ж робить это демонстративно, скажем, в Инстаграме, скажем, поместить фото, як он пост есть и сало, например, вот Андрей бы такое зрабил, это бы для вас так само означало, что он не христианин и ворог христианства? Ну, безумовно, не. Безумовно, не. Это, на самом деле, особистая позиция человека. Але калі ягоная асабістая пазіцыя пачынае выдавацца за норму і з'яўляецца нецярпімасць да тых, хто гэта нормай не лічыць, тут, канешне, праблемы. Ну як, Павел, я вас не зусім разумею. Это грэх. У пост есці скаромнае грэх. Калі чалавек гэта дэманструе, то як бы, відаць, не хрысціянін, ці не? Пачнем з таго, што есці скаромнае ў пост — это грэх у адной традыцыі, гэта не грэх у другой традыцыі. Пасты бываюць розныя, сутнасць там зусім не ў ежы, а ў стрыманні ад зла. А вось калі чалавек не стрымлівае ў сабе зло, бо пост з ежы — это толькі трэніроўка, а вось калі чалавек не стрымлівае сабе адносна зла, ну тут, канешне, узнікаюць пытанні, і грамадства павінна, прыстойнае грамадства павінна гэта абмяжоўваць ці спыняць. Ну, ведаеце, вот привід камунізму з маніфеста Маркса, ён дагэтуль бадзяецца па Еўропі, ён нікуды не дзеўся. Проста ён распрануўся дагала у 1968 годзе ў Парыжы падчас левацкай сексуальнай рэвалюцыі, і цяпер ён размахвае не толькі чырвоным сцягам, але яшчэ ружовым і вясёлкам. Ідэалогія сённяшняй радыкальнай леволіберальнай плыні, новыя левыя гендэрныя тэорыі, фемінізм, ЛГБТ, агулам яна бярэ пачатак у рэвалюцыйным марксізме сярэдзіны 19-го стагоддзя. Павел, это довольно дивная теза, бо, насколько я ведаю, памятаю, ані Маркс, ані Ленин ничего, так бы мовить, на конт ЛГБТ не писали. Яны, як бы, поводли их, подтримливали боротьбу пролетариату, а зусім не геев. И в Советском Союзе, так бы мовить, у опирыще пераможного марксизму, між іншим, гомосексуальные отношения были криминализованы. И они были криминализованы до самого конца Советского Союза. Так что ваш тезис на конт культурного марксизма — это до кого, як бы мовить? Хвилиночку. Товарищ Сталин был проводником гомосексуализма? Зараз потлумачу. Зараз потлумачу. Дайте две хвилины. Значит, культурные установки марксизма были и остались тыми же. Бога нема. Быццё вызначае свядомасць, матэрыялізм, інтэрнацыяналізм, ламанне традыцыяў, выкараненне хрысціянства, адмаўленне аўтарытэтаў, барацьба на знішчэнне з так званымі прыдрасудкамі, найперш рэлігіі і нацыяналізмам. І ўсё гэта адтуль. Зараз схема абсалютна тая ж. Культурныя марксісты па ўсім свеце крычаць пра дыскрымінацыю, прыгнёт ЛГБТ, жанчын, дзяцей, мігрантаў, але патрабуюць не роўнасці, а татальнага кантролю. Разумееце, класавую тэорыю проста замяніла гендэрная. І палітыка ва ўсім свеце каланізуецца шоу-бізнесам, вульгарнай масавай культурай. І в авангарде гэтай колонізації йдуть ЛГБТ. Это низы, які були нічим, а тепер хочуть стати усім. Это та ж сама схема, той же самий марксизм від збоку. Вот есть видатный артикул про культурный марксизм на блогу Эдуарда Пальчеса, 1863. Там все это по поличках раскладено. А сталинизм, про який вы говорите, это злоякостная мутация марксизма в России. Это и гибрид с черносотенством. Крайности злыкаются. Там у Советский Союз был коммуна фашистской тоталитарной империи. Лукашенко червоно-коричневый, он сталинист. Вот, а камісары з кіраўніцтва сённяшняй ПН это не сталіністы, это такія ружовенькія культурныя марксісты, але па вялікім рахунку это тыя ж самыя карані, это тыя ж самыя ўстаноўкі культурныя і палітычныя. Андрей, я даю вам слова для апраўдання, як бы мовіць, як вы апраўдаецеся за ваш культурны марксізм? Ну, па-першае, не за свой марксізм, не за марксізм калегаў, я апраўдвацца не буду, бо ён под глубоким сумневом. Павел моцно обогульнил, показавши, як штось однородное, молодую частку пена, якая людей, якія увайшли тягом апошніх 80-ти годов. Это люди вельми розных поглядов. Павел не писал в своем открытом листе, что сирот сучасных як бы дзеячаў, якія працуюць у нашым пэне, практыкуючы хрысціяне, левакі і правакі, вельмі вельмі розныя людзі. Павлу часам мне здаецца, Павел глядзіць на ўсіх, хто не падзяляе яго пазіцыі і генералізуе. Так? Мне здаецца, гэта наклейванне ярлыкоў. Мне здаецца, што гэта разнавіднасць нейкай мовы ненавісці. Да? Чырвоны камісар гэта сур'ёзная чырвоная ануча, якую можна прычыпіць да чалавека, які не сном, не духом, так бы мовіць. Наадварот, усё, што мы робім з калегамі па пыне, якраз згодна з нашымі статутнымі функцыямі, абавязкамі, мусіў бы спрыяць паразуменню, дыялогу, міру, усё, што нават на ўзроўні метафар, на ўзроўні мовы распальвае варажнечу, ну, ёсць абсалютна непрымальным. А вот наконт гэтага тут як бы атрымліваецца такая парадаксальная рэч. Вот ці мог бы Пен прадаставіць сваю сядзібу для імпрэзы, ну, скажам, з удзелам святароў, якія б казалі, выказвалі сваю пазіцыю, што аднаполае каханне гэта грэх. Не злачынства, але грэх. Ну, яны так лічаць. Вот такая імпрэза, яна бы супярэчыла прынцыпам Пену, скажам, незалежнасці ад веравызнання, ці вот для хрысціянскага веравызнання было пэўнае абмежаванне. Ім для іх бы як бы свабода слова была пэўным чынам абмежавана. Ці не? Я патлумачу. На секундочку ўсё-ткі давядзецца нам на хвілінку ў цэхавыя рэчы даць нырца, але потым мы з іх вымарымся. Дыскусія ўсё-ткі справакаваная лістом, дзе прагучала, што правядзенне некалькіх імпрэзаў у абаронную падтрымку правоў ЛГБТ. Рэч у тым, што Пен не праводзіў, не арганізоўваў імпрэзаў не ў падтрымку ЛГБТ, не ў падтрымку праваслаўных ці іншых святароў, якія палохаюць грехом. Імпрэзы існуюць у галаве Павла Северынца. Павел бачыў у пэнаўскім офісе афішу імпрэзы, арганізаваную мэйкаутам, афішу, што прайшла зусім у іншым месцы, у грамадскай, у прасторы балкі. Прыведу прыклад. Побач з ёй вісела, скажам, афіша спектаклю «Транслейшн», спектаклю, знятага з репертуару Купалаўскага тэатра з заклеенным ротам, а не Хітрык. Да? Зразумела, чаму нас гэта зацікавіла, і мы павесілі гэту афішу. Але чамусь Павел не падумаў, не зрабіў з выснову, што Пен гэта Купалаўскі тэатр. У пэнаўскім офісе сустракаюцца розныя людзі. Сустракаецца рэдкалегія онлайн-часопісу «Мэйкаут». Але яны сустракаюцца як пісьменнікі і журналісты, якія працуюць над сваім праектам. Так у ПН сустракаюцца прадстаўнікі беларускага калегіума, школы маладога літаратара пры саюзе пісьменнікаў. А недаўна, як бы зусім ужо згодна з нашымі, як бы з нашай статутнай дзейнасцю, сустракаліся пісьменнікі праваабаронцы на дыскусіі супраць смяротнага пакарання. Калі як бы выныраваць, да, з асобнага факту, ПН вельмі разнародны. Я думаю, што мы знойдзем сярод сяброў ПН як прыхільнікаў, так і людзей, якія глыбока асуджаюць ЛГБТ. Я сам і шмат маіх калегаў падтрымліваем пісьменнікаў і журналістаў ЛГБТ, бо яны зазнаюць пераслед за сваё слова, за сваю творчасць. Так як мы падтрымліваем і Паўла Северынца, прымаем заявы па фактах яго арышту. Андрэй, а вот ўсё ж такі адказ на маё пытанне. Адказ на маё пытанне. Вы маглі б правесці імпрэзу, у якой вот прыйшлі? Да, я думаю, тэарэтычна, як толькі пісьменнікі праваслаўныя святары будуць зазнаваць дыскрымінацыю ў Рэспубліцы Беларусь, ПН пойдзе ім насустрач і будзе падтрымліваць іх права выказацца. Павел, вам слово, вы хотели. Ну, первое, чому, в якой, значит, голове у Андрея з'явилась афиша, я про его вогуле не чу, я не веду, но добро, что он рассказал. В реальности идет говорка про выставу каминг-аутов, выявы оголенных гомосексуалистов, развешанные по стенах ПН-клубу на Золотой Горце. Я сам особисто зайшел туды, после своего вызволения с химии, с Куплина, и я убачу ПН-центр, обвешанный этими голыми людьми. Я спытался, это что, литераторы? Не. Это что, политвязни? Ти что? Не. Это гомосексуалисты. Мы, мауляу, значит, ПН-клуб, и мы у их подтримку. Сябры, ну, давайте так, это литературная организация. Ани у статуте белорусского ПН-центра, ани у хартии международного ПН-клуба нема ни слова про сексуальную ориентацию. Ну, нема. Ни про гендерную ровность, ни про феминизм, ни про ЛГБТ. Слава Богу. Это литературное объединение, не лига сексуальных реформ. Разумеете? Але одночасово у хартии международного ПН-клуба говорится, что сябровство открытое для всех профессийных письменников, выдавцов и перекладчиков, незалежно от национальности, этничного походжання, мовы, колеру, скуры и религийных переконаний. Так вот, группа комиссаров УПН этот пункт открыто порушает. 8 письменников христианов за последние 4 месяца не приняты УПН. Северинца выключили. На данный момент складки я сплатил, до речи, коли про складки идет заговорка. На съезде поглядим, якая будет реакция з'езду. Добра, Андрей, калі ласка, вам слово. По факте знотки сказанага, сплаціўшы складкі, спадар Павел цалкам можа перад сходам гадайнічыць пра аднаўленне свайго сяброўства ў ПЭНе. Было б, канешне, выдатна, каб пры гэтым Павел дэклараваў сваю згоду з харты міжнароднага ПЭН-клубу і статутам беларускага ПЭНу. Ўсё абсалютна цудоўна. Ну, але калі доўга ж складкі не плаціліся, а іх неплачэнне тлумачылася незгодай з арганізацыі, зразумела, паўстае пытанне, відаць, можа быць, проста Павел памыліўся з арганізацыі, навошта належыць да яе, калі ты не згодны з яе прынцыпам. Што да 8 літаратараў, ну, па-першае, мы не гонка па вот у некі момант супрацьстаянне двух творчых саюзаў, прыўладнага чэргінцоўскага саюза і незалежнага петровіцкага, так, з боку чэргінцоўскага саюза была гонка прыняць як мага болей сяброў, падвысіць такім чынам аўтарытэт сваёй арганізацыі. Мы заўсёды былі ў пэўным сэнсе элітарным клубным у чымсьці, да, можна сказаць, паяднаннем літаратараў. Сяброў ПЭНа параўнальна з саюзамі не было многа. І ніколі іх не прымалі сімёркамі, васьмёркамі. Некаторыя пісьменнікі доўгімі гадамі як бы прымаліся. Тут няма чым хвалиться, потому что кто-то у ради их не принимал, велись затятые дискуссии, потом до их вертались. В этом смысле, напереда дни сходу, тем больше, заваленные разные працы, зрозумело, что несколько сябров, скажем, где не было сгоды, их кандидатуры были откладены до наступного розгляду. Давайте приведу приклад. Коли сярод гэтых письменников подал свою кандидатуру вядомы раде историк, и два голосы присутных сябров рады поручились за его, остатние як бы дали веры коллегам и проголосовали за это сябровство. В остатнем выпадку, что называется, сябры рады взяли паузу, каб не лепить горачку, не выглядать дилетантами, а знайомиться с творчестью людей, якія претендують на уступлення у ПЕН. Андрей, а вот все ж таки на больш принциповое, кардинальное питание. Вот вы сами, вы сказали, что как бы, ну, вот Павел не в курсе, как бы, что написано в статуте, вот, тому, мовляв, ну, на во что он такой организации находится. Але вот он свою интерпретацию пропоновал, он каже, что он абсолютно отповедает, каже, что там в статуте не написано, что ПН повинен оборонять правы, те отстоивать правы, скажем, ЛГБТ, тому, как бы, он лечит, что он отповедает. Вот что вы на это его аргумент могли бы сказать? У международной харты пен-клуба написано, сябры пен-клуба мусить заусёды выкористовывать свой уплыв для умацавання, взаимного разумения и поваги помеж людьми. Усими силами змагаться супрот любых проявов ненависти и отстоивать агульночеловечие идеалы миру и ровности на земле. Коли ниякого конфликту нема и с гэтыми словами Павел згодны, я думаю, что большасць сябров ПЕН прислухается до его голосу. Коли у риторицы прогучить ненависть, так, то боюсь, что шмат кого з пэнаўцаў гэта задачыць. А, Павел, а вот у вашем листе таки вырос есть письменники-христиане. А вы что, проверяете, как бы, а остатние, какие там кандидуют у ПЕН, яны не христиане, а Андрей не христианин? Ну, это, мне сдается, справа интимная, в принципе. Кто во что верит? Страшное обогульнение сказать, Андрей не христианин. Ну, просто, как бы, какие критерии? Это особистая речь. Мне так сдается. Может, я помыляюсь? Ну, подлумачьте, в чем? Слухайте, не, безумоўна, гэта асабістая рэч. Яго навералі, паколькі я працую па родзе сваёй, па палітычнай дзейнасці, па родзе сваёй пісьменніцкай дзейнасці, у першую чаргу з хрысціянамі, я іх ведаю як добрых хрысціян. А хрысціянін у Беларусі это больш, чым хрысціян. Это носьбіт нацыянальнай ідэі. У нас 80% наших национальных героев – это христиане. Абсолютная большинство творцев, которые складывают гоноры, золотый фонд белорусской культуры – это христиане. И тому христианство – это опирище белорусской культуры. Для меня это, будем так сказать, знак якости в культурном плане. Хотя особисто, ну, глядите, для полной якости. Я лечу, что каждый мае право на приватное житё. Человек мае право быть гомосексуалистом, пьяницей, на вот фанатом Маркса. Это особистое житё, особистый выбор. И он мае полное право при этом на уступление УПН. Так, у этом ровность. Але калі он начинает демонстративно усталёвывать свои погляды как норму, и выявляя нетерпимость до тех, кто эту норму не лечит, начинает их цковать, тут стоп. Про ненависть. Христиане следом за Богом любят человека. Любят человека, навод грешника, але ненавидят грешника. Павел, вы не отказали, вы не отказали на мое все-таки пытание. Вот вы назвали, что это там 8-6 человек, да, яны письменники-христиане. А некие иншие письменники, вы их как бы лечите не христианами. Чому? Это вы вызначаете? Те яны сами вызначают? Не, каждый сам вызначает, безумовно. Так проблем нема, глядите. Так чому вы тогда сказали, что вот не приняли письменников-христиан? Так в Беларуси больше из христиан. Те люди, но не, сярод письменников не факт, это не факт. Значит, просто я кажу, я их добро веду, как христиан, и то, что не принимают 8 человек, подаденных за годы, за 4 месяца до съезда, так? Это для меня, это великая проблема, разумеется, люди чекают. Как можно не ведать Антония Бокуна, перакладчыка, які выдаў новы запавет. 8 тысяч новых запаветаў было прададзена ў Беларусі. Это адзін з рекордаў для беларускамоўных кнігаў. Аказваецца, ў пэн-цэнтры яго не ведаюць. Дык што за рада такая, которая не ведае? Ён аўтар «Залаты век Беларусі». Пратэстанты Беларусі зачытваюцца «Залатым векам Беларусі» па-беларуску, пра ВКЛ, разумееце? Это десяткі тысячаў людзей. Не, Бокуна не ведаюць у пэн-цэнтры, давайте, значит, адкладзем ягоны файл на разгляд і так далей. То есть вось гэта праблема, разумееце, это вялікая праблема. І як гэтым людзям змогуць паглядзець у вочы сябры рады на з'езде, вот я не ведаю на самом деле. Андрей, теперь глядите, я про, да, еще про ненависть, важный момент, так? Глядите, Бог любить человека, нават грешника, але ненавидеть грех. И это и есть любовь. Вот я люблю своего доброго сябра, який выпивая, але я сваруся с ним, коли он пьет. Разумеете? Мы любим и шкадуем людей, які трапили в алкогольную, сексуальную, ці любую іншую залежность. У них заховывается в образе подобенства Божие. Але мы не можем допустить, как белорусская культура после диктату марксистского большевизма 20-го стагодзя опынулся под диктатом феминизма альбо ЛГБТ. Давайте бараніць свое, белорусское и христианское. Андрей, у меня пытанне крыху в іншым вот вымярэнні, да? Вот я, в принципе, асабіста ў свой час ведаў і Васіля Быкова, і Алеся Адамовича. Ведаю шмат з таго, што яны пісалі, іх публіцыстыку. І вот я не прыгадваю, каб яны калі-небудзь абаранялі правы ЛГБТ, абаранялі правы гомосексуалістаў. Прычым у той час, калі яны жылі, час іх росквіту, ну, сказаць, што стан этой супольнасці быў там лепшы, чым зараз, так не, он горшы быў. Я ўжо сказаў, что в СССР за гэта была просто крымінальная адказнасць. Вот. Але я нешта не памятаю, каб яны за іх правы неяк выказвалі, пры тым, што яны былі людзі чуйныя, так бы мовіць, на несправядлівасць, на гвалт, але тым не менш не выказваліся. А вот вы выказваецеся, ваша кола выказваецца. А як бы чаму? Таму што гэта хвалюе вашых заходніх калегаў з заходніх пэн-цэнтраў? Вот я кажу, раней гэта не было праблемай. Прычым, ведаеце, я вот паглядзеў лічбы, да, цікавыя. Вот пэн, ввогуле, рух пэну, быў створаны ў 21-м годзе ў Лондоне, в аўсорсе. Але так, пасля гэтага, вот я паглядзеў, шмат у якіх краінах было скасавана нават крымінальны пераслед. Не тое, што там дазволены, там, я не ведаю, гей-парады ці гей-шлюбы дазволены. Просто скасаваная крымінальная адказнасць. Вось, глядзіце, я паглядзеў. Швейцария, 42-й год. Швеция, 44-й год. Англія, 67-й год. Ізраіль, 88-й год. Да гэтага часу людзей просто сажалі ў турму за добраахвотны секс аднаполы паміж дарослымі людзьмі. До гэтага часу, вот, пэн, гэта турбавала? Ну, мне здаецца, што частка адказу ўжо прагучала ў вашым пытанні. Гэта асобна ад таго, што з якой лёгкасцю мы ведаем, аб чым думалі, аб чым у душы хваляваліся Быкавы і Адамовіч. Відаць, гэта ўсё-ткі не да канца наша кампетэнцыя. Факт, што абараняць правы ЛГБТ, як ім, скажам, у 60-е, 80-е, так і Голсу Орсі ў 20-е, 10-е гады 20-го стагоддзя, да, гістарычна, яны не маглі так, як мы цяпер, з прычыны той самай крымінальнай адказнасці. Найлепшае, што можна было зрабіць для ЛГБТ супольнасці, не прыцягваць увагу так да асобаў, не падстаўляць іх. Іх арыентацыю ведалі, але не афішавалі. Так існуе тэрмін жыць у шафе, да? Але вечнае жыццё у шафе не выйсце, праўда ж, і 21-е стагоддзе уносіць свае карэктывы. Што да заходніх калегаў, так, калегаў з заходніх краінаў, то нагадваю, што беларускі пэн не толькі беларуская грамадская арганізацыя, але і частка сусветнага пэн-клубу, і немагчыма там знаходзіцца, не падзяляючы базавых каштоўнасцяў пэн-клубу. Можа быць, я раскажу такую гісторыю, калі калі можна, калі ёсць у мяне хвілінка. На фестывалі ў Вільні, сярод дачыняючыся з літоўскімі, літувіскімі сябрамі, паэтамі, я трапіў у сітуацыю, я назіраў, што яны нервуюцца, яны збіраюцца кудысьці ісці. Я пытаюся, яны гавораць, што ў Вільні адбываецца, упершыню адбываецца гей-парад. Я пацікавіўся, вы іранічна трошачкі, вы ідзеце на гей-парад? Не, мы ідзем абараніць удзельнікаў гей-параду, калі з гэтым не справіцца альбо не захоча справіцца паліцыя, таму што з усёй Літвы хтосьці паголены, хтосьці з татуіроўкамі, хтосьці з бейсбольнымі бітамі, сцягваюцца тыя, хто могуць прымяніць сілу, да, супраць гей-параду. Усе сябры былі гетэрасексуаламі, але ўсім было смяротна, сорамна, што такое можа адбыцца. Мы ідзем бараніць нашу свабоду, мы ідзем бараніць еўрапейскія каштоўнасці, казалі мне мае калегі, я далучыўся да іх, на шчасце, не спатрэбілася, ўсё скончылася хораша і мірна, але ёсць каштоўнасці, якія варта абараняць. Дарэчы, мы злоўжываем рытарычным прыёмам, такім зваротам да папярэднікаў, да, што б сказалі папярэднікі. Мы гаворым, нас УПН прымалі Быков, Адамович, Шерман, а хто выключае? Мы звяртаемся да аўтарытэту мёртвых, тым больш, што мёртвыя табе сёння не запярэчаць, не зловяць на гэтай хлусні. З гэтай нагоды я агучыў цытату, якую падглядзеў ва Уроцлаве на рынкавай плошчы, на рынку. Палякі шануюць сваю нобелеўскую лаўрэатку Вольгу Такарчук і вешаюць яе цытаты. Вольша: «Бог стварыў чалавека з вачамі спераду, а не ззаду галавы, з чаго вынікае, што чалавек мае займацца тым, што будзе, а не тым, што было». Павел, ну вот я ўжо казаў пра тое, як, в прынцыпе, зусім недаўна ў свеце, ў Еўропе, ў Злучаных Штатах, недаўна было скасаваны ўвогуле нават крымінальны пераслед за гомасексуальныя сувязі. Але апошнія гады мы назіраем проста трыумфальнае шэсце па заходнім свеце лібералізацыі стаўлення да ЛГБТ ў самых, так бы мовіць, яго прасунутых выглядзе, што нават аднаполыя шлюбы ўжо легалізаваны, вот літаральна ў апошнія гады, у большасці заходніх краінаў, у тым ліку і такіх рэлігійных, як ЗША, Ірландыя, Гішпанія. Дык вот што, яны, на ваш погляд, адракліся ад Хрыста, а свет хрысціянства ззяе, так бы мовіць, з лукашэнкаўскага Менску ды з пуцінскай Масквы? І вы з імі разам, а не з ЗША, не з Ірландыі, не з Гішпаніі. Значыць, што нам ззяе з пуцінскай Масквы, ад Лукашэнкі, мы добра ведаем. Путин, развязывая войны, возит самолетами кокаин. В России жахливая колькость абортов, повальное пьянство, черносотенный угар. Это Павел, але при гэтым, при гэтым и так сама формула лепш быть диктатором, чем блакитным. Значит, это формула Лукашенко. Православный атеист Лукашенко ломает крыжи. Лукашенко ломает крыжи. Обсталевая линию Сталин. У его министр эдукации коммунист. Это мы все с вами добро ведаем. По Заходе, повторюсь, вот на жаль. Привіт камунізму зараз свабодна бадзяецца галяком. Але Захад пакуль яшчэ застаецца цывілізацыяй, грунтаванай на хрысціянскіх каштоўнасцях. Паглядзіце на Польшчу, Венгрыю, Баварыю, палову штатаў тых жа ЗША. І звярніце ўвагу, што за апошнія 80 гадоў сусветная гісторыя зрабіла поўны абарот вакол Беларусі. Раней камунізм ішоў з усходу, а фашызм за. Нам трэба стаяць на сваім. У беларусаў цвёрдая хрысціянская глеба пад нагамі. Вы пытаецеся, адкуль свеціць нам хрысціянскае святло? Ён тут побач з намі. Навошта нам браць кепскае з Захаду? Беларусь 600 гадоў была самастойнай хрысціянскай цывілізацыяй, хрысціянскай дэмакратыі ад Полацкага княства і да Вялікага княства Літоўскага. І мы, беларусы, як слушна кажа Зянон, з тых часоў вялікі культурны народ. Беларуская культура ў пераважнай большасці – это хрысціянскі пласт. Ефрасіння, Скарына, Гусоўскі, Цяпінскі. І, між іншым, Багушевіч, Геніюш, Барадулін, Караткевіч, Цібыкаў – та прадаўжальнікі менавіта гэтай традыцыі. Менавіта таму

Быццё вызначае свядомасць, матэрыялізм, інтэрнацыяналізм, ламанне традыцыяў, выкараненне хрысціянства, адмаўленне аўтарытэтаў, барацьба на знішчэнне з так званымі прадрасудкамі, найперш рэлігіі і нацыяналізмам. І ўсё гэта адтуль. Зараз схема абсалютна тая ж. Культурныя марксісты па ўсім свеце крычаць пра дыскрымінацыю, прыгнёт ЛГБТ, жанчын, дзяцей, мігрантаў, але патрабуюць не роўнасці, а татальнага кантролю. Разумееце, класавую тэорыю проста замяніла гендэрная. І палітыка ва ўсім свеце каланізуецца шоу-бізнесам, вульгарнай масавай культуры. І в авангарде гэтай колонізації йдуть ЛГБТ. Это низы, які були нічим, а тепер хочуть стати усім. Это та ж сама схема, той же самий марксизм від збоку. Вот есть видатний артикул про культурний марксизм на блогу Эдуарда Пальчеса 1863. Там все это по паличках раскладено. А сталінізм, про який ви говорите, это злоякосная мутація марксизма в Росії. Это є гібрид з чорносотінством. Крайності змикаються. Тому Советский Союз був комуна фашистской тоталітарної імперії. Лукашенко червоно-коричневий, он сталініст. Вот, а комісари з керівництва сьогоднішнього ПН – це не сталіністи, це такі рожовенькі культурні марксісти. Але по великому рахунку це ті ж самі корені, це ті ж самі установки – культурні і політичні. Андрій, я даю вам слово для оправдання, як би мовити. Як ви оправдаєтеся за ваш культурний марксизм? Ну, по-перше, не за свой марксизм, не за марксизм колегов я оправдываться не буду, бо ён под глубоким сумневом. Павел моцно обогульнил, показавши, як штось однородное, молодую частку пена, якая людей, якія увайшли тягом опошних 80 годов. Это люди вельми розных поглядов. Павел не писал в своем открытом листе, что сирот сучасных, як бы, діячів, які працюють у нашому пені, практикуючи християні, ліваки і праваки, вельми різні люди. Павлу часом, мені здається, Павел глядить на усіх, хто не поділяє його позиції і генералізує. Так? Мені здається, це наклеювання ярликов. Мені здається, що це різновидність нейкої мови ненависті. Да? Червоний комісар – це серйозна червона онуча, яку можна причепити до чоловіка, який не сном, ні духом, так би мовити. Наадворот, усе, що ми робимо з колегами по пені, якраз згодно з нашими статутними функціями, обов'язками, мусив би сприяти порозумінню, діалогу, міру, усе, що навіть на узровні метафор, на узровні мови розпалює ворожнечу, ну, є абсолютно неприймальним. А вот наконт гэтага тут як бы атрымліваецца такая парадаксальная рэч. А вот ці мог бы Пен предоставіць сваю сядзібу для імпрэзы, ну, скажам, з удзелам святароў, якія б казалі, выказвалі сваю пазіцыю, што аднаполае каханне гэта грэх. Не злачынства, але грэх. Ну, яны так лічаць. Вот такая імпрэза, яна бы супярэчыла прынцыпам Пену, скажам, незалежнасці ад веравызнання, ці вот для хрысціянскага веравызнання было пэўнае абмежаванне. Ім для іх бы як бы свабода слова была пэўным чынам абмежаванне. Цене. Я потлумачу. На секундочку, все-таки доведется нам на хвилинку у цеховые речи дать нырца, але потом мы из них вынуримся. Дискуссия все-таки спровокованная листом, где прогучало, что проведение нескольких импрезов у оборонной подтримку правов ЛГБТ. Речь у тим, що ПН не проводив, не організовував імпрезу ні у підтримку ЛГБТ, ні у підтримку православних чи інших святаров, які полохують грехом. Імпрези існують у голові Павла Сєвєринця. Павел бачив у пеновському офісі афішу імпрези, організовану мейкаутом, афішу, що пройшла з усім у іншым месцы у грамадскай у прасторы Балкі. Прыведу прыклад. Побач з ёй вісела, скажам, афіша спектаклю Translation, спектаклю знятага з рэпертуару Купалаўскага тэатра з заклеенным ротам, а не Хітрык, да? Зразумела, чаму нас гэта зацікавіла і мы павесілі гэту афішу, але чамусь Павел не падумаў, не зрабіў выснову, што Пэн гэта Купалаўскі тэатр. У пэнаўскім офісе сустракаюцца розныя людзі. Сустракаецца рэдкалегія онлайн-часопісу Мэйкаут. Але яны сустракаюцца як пісьменнікі і журналісты, якія працуюць над сваім праектам. Так у Пэні сустракаюцца прадстаўнікі беларускага калегіума, школы маладога літаратара пры саюзе пісьменнікаў. А недаўна, як бы зусім ужо згодна з нашымі, як бы з нашай статутнай дзейнасцю, сустракаліся пісьменнікі праваабаронцы на дыскусіі супраць смяротнага пакарання. Калі як бы выныраваць, да, з асобнага факту, Пэн вельмі разнародны. Я думаю, што мы знойдзем сярод сяброў Пэна як прыхільнікаў, так і людзей, якія глыбока асуджаюць ЛГБТ. Я сам і шмат маіх калегаў падтрымліваем пісьменнікаў і журналістаў ЛГБТ, бо яны зазнаюць пераслед за сваё слова, за сваю творчасць. Так, як мы падтрымліваем і Паўла Северынца, прымаем заявы па фактах яго арышту. Андрэй, а вот ўсё ж такі адказ на маё пытанне. Адказ на маё пытанне. Вы маглі б правесці імпрэзу, у якой вот прыйшлі? Да, я думаю, тэарэтычна, як толькі пісьменнікі праваслаўныя святары будуць зазнаваць дыскрымінацыю ў Рэспубліцы Беларусь, Пэн пойдзе ім насустрач і будзе падтрымліваць іх права выказацца. Павел, вам слово, вы хацелі. Першае, чаму, у якой, галаве у Андрэя з'явілася афіша, я пра яе ўвогуле не чуў. Я не ведаю, ну добра, што ён расказаў. У рэальнасці ідзе гаворка пра выставу камінг-аутаў, выявы аголеных гомасексуалістаў, развешаныя па сценах пэн-клубу на Залатой Горцы. Я сам асабіста зайшоў туды пасля свайго вызвалення з хіміі, з куплена. І я ўбачыў вось пэн-цэнтр абвешаны гэтымі голымі людзьмі. Я спытаўся, гэта што, літаратары? Не. Гэта што, палітвязні ці што? Не. Гэта гомасексуалісты. Мы, маўляў, пэн-клуб, і мы у іх падтрымку. Сябры, давайце так, гэта літаратурная арганізацыя. Ані ў статуце беларускага пэн-цэнтру, ані ў хартыі міжнароднага пэн-клуба няма ні слова пра сексуальную арыентацыю. Няма. Ні пра гендерную роўнасць, ні пра фемінізм, ні пра ЛГБТ. Слава Богу. Гэта літаратурнае аб'яднанне, не ліга сексуальных рэформ. Разумееце? Але адначасова у хартыі міжнароднага пэн-клубу гаворыцца, што сяброўства адкрытае для ўсіх прафесійных пісьменнікаў, выдаўцоў і перакладчыкаў, незалежна ад нацыянальнасці, этнічнага паходжання, мовы, колеру, скуры ці рэлігійных перакананняў. Дык вось група камісараў у Пэне пункт адкрыта парушае. 8 пісьменнікаў хрысціянаў за апошнія 4 месяцы не прынятыя ў Пэн. Северынца выключылі. На данный момент складки я сплатил, до речи, коли про складки идется оговорка. На съезде поглядим, якая будет реакция з'езду. Добра, Андрей, коли ласка, вам слово. По факту, знову-таки сказанного, сплативши складки, спадар Павел цалком може перед сходом гадайничать про обновление своего сябровства у Пэне. Было б, конечно, выдатно, как при гэтым Павел декларовал свою згоду с харты Международного пэн-клубу и статутом белорусского пэну. Все абсолютно цудовно. Но, але, коли долго складки не платились, а их неплачение тлумачилось незгодой из организации, зразумело паўстае пытанне, видать, может быть, просто Павел помылился с организацией, наво что належить до яе, коли ты не згодны с яе принципом. Что до 8 літаратараў, па-першае, мы не гонка у некі момант супрацьстаянне двух творчых саюзаў, прыўладнага чэргінцоўскага саюза і незалежнага петровіцкага, так, з боку чэргінцоўскага саюза была гонка прыняць як мага болей сяброў, падвысіць такім чином аўтарытэт сваёй арганізацыі. Мы ж заўсёды былі ў пэўным сэнсе элітарным клубным у чымсьці, да, можна сказаць, паяднаннем літаратараў. Сяброў пэна параўнальна з саюзамі не было многа. І ніколі іх не прымалі сімёркамі, васьмёркамі. Некаторыя пісьменнікі доўгімі гадамі як бы прымаліся. Тут няма чым хваліцца, таму што хтосьці у радзе іх не прымаў, вяліся зацятыя дыскусіі, потым да іх вярталіся. У гэтым сэнсе напярэдадні сходу, тым больш заваленыя рознай працы, зразумела, што некалькі сяброў, скажам, дзе не было згоды, іх кандыдатуры былі адкладзеныя да наступнага розгляду. Давайте прыведу прыклад. Калі сярод гэтых пісьменнікаў падаў сваю кандыдатуру вядомы раді гісторык, і два галасы прысутных сяброў рады паручыліся за яго, астатнія як бы далі веры калегам і прагаласавалі за гэтае сяброўства. У астатнім выпадку, што называецца, сябры рады ўзялі паўзу, каб не ліпіць гарачку, не выглядаць дылетантамі, а знаёміцца з творчасцю людзей, якія прэтэндуюць на ўступленне ў ПЭН. Андрей, а вот все ж таки на больш принциповое, кардинальное питание. Вот вы сами, вы сказали, что как бы, ну, вот Павел не в курсе, как бы, что написано в статуте, вот, тому, мовляв, ну, на во что он такой организации находится. Але вот он свою интерпретацию пропоновал, он каже, что он абсолютно отповедает, каже, что там в статуте не написано, что ПН повинен оборонять правы, те отстоивать правы, скажем, ЛГБТ, тому как бы он лечит, что он отповедает. Вот что вы на это его аргумент могли бы сказать? У міжнароднай хартыі пэн-клуба напісана: сябры пэн-клуба мусяць заўсёды выкарыстоўваць свой уплыў дзеля ўмацавання ўзаемнага разумення і павагі паміж людзьмі, усімі сіламі змагацца супраць любых праяваў ненавісці і адстойваць агульначалавечыя ідэалы міру і роўнасці на зямлі. Калі ніякага канфлікту няма і з гэтымі словамі Павел згодны, я думаю, што большасць сяброў ПЭН прислухаецца да яго голасу. Калі ў рыторыцы прагучыць ненавісць, так, то баюся, што шмат каго з пэнаўцаў гэта азадачыць. А Павел, а вот у вашем листе таки вырос есть письменники христиане. А вы что, проверяете, как бы, а остатние, какие там кандидуют у ПЭН, яны не христиане, а Андрей не христианин? Ну, это, мне сдается, справа интимная, в принципе. Кто во что верит? Страшное обогульнее не сказать, Андрей не христианин. Ну, просто, как бы, какие критерии? Это особистая речь. Мне так сдается. Может, я помыляюсь? Ну, подлумачьте, в чем? Слухайце, не, безумоўна, гэта асабістая рэч. Яго навералі, паколькі я працую па родзе сваёй палітычнай дзейнасці, па родзе сваёй пісьменніцкай дзейнасці, у першую чаргу з хрысціянамі, я іх ведаю як добрых хрысціян. А хрысціянін у Беларусі – это больш, чым хрысціян. Это носьбіт нацыянальнай ідэі. У нас 80% наших нацыянальных героев – это хрысціяне. Абсалютная большасць творцаў, якія складаюць гонары, залаты фонд беларускай культуры – это хрысціяне. І таму хрысціянства – это апірышча беларускай культуры. Для мяне гэта, будзем так казаць, знак якасці ў культурным плане. Хаця асабіста, ну, глядзіце, для поўнай якасці. Я лічу, што кожны мае права на прыватнае жыццё. Чалавек мае права быць гомасексуалістам, п'яніцай, нават фанатам Маркса. Это асабістае жыццё, асабісты выбар. І ён мае поўнае права пры гэтым на ўступленне ў ПЭН. Так, у гэтым роўнасць. Але калі ён пачынае дэманстратыўна ўсталёўваць свае погляды як норму і выяўляе нецярпімасць да тых, хто эту норму не лічыць, пачынае іх цкаваць, тут стоп. Пра ненавісць. Хрысціяне следам за Богам любяць чалавека. любят человека, нават грешника, але ненавидят грешника. Павел, вы не отказали, вы не отказали на мое все-таки пытание. Вот вы назвали, что это там 8-6 человек, да, яны письменники-христиане. А некие иншие письменники, вы их как бы лечите не христианами. Чому? Это вы вызначаете? Те яны сами вызначают? Не, каждый сам вызначает, безумовно. Так проблем нема, глядите. Так чому вы тогда сказали, что вот не приняли письменников христиан? Так в Беларуси больше из христиан. Это те люди, но не, сярод письменников не факт. Это не факт. Значит, просто я кажу, я их добра ведаю, як християни, то, что не приймают 8 человек, подаденных за гаде за 4 месяца до з'езда, так? Это для меня, это великая проблема, разумеется. Люди чекают, як можно не ведать Антонія Бокуна, перекладчика, який выдал новый заповед, 8 тысяч новых заповедов было продадено в Беларуси. Это один из рекордов для белорусскомовных книг. Оказывается, опен-центры его не ведут. Так что за рада такая, которая не ведает? Ён аўтар «Золотый век Беларуси». Протестанты Беларуси зачитываются «Золотым веком Беларуси» по-белоруску, про ВКЛ, разумеете? Это десятки тысяч людей. Не, Бокуна не ведают опен-центры, давайте, значит, откладем ягоный файл на разгляд и так далее. То есть вот это проблема, разумеется, это великая проблема. И как этим людям смогут поглядеть в очи сябры рады на съезде, вот я не ведаю на самом деле. Андрей. Теперь, глядите, я про... Да. Да, еще про ненависть, важный момент, так? Глядите, Бог любит человека, навод грешника, але ненавидеть грех. И это и есть любовь. Вот я люблю своего доброго сябра, який выпивая, але я сваруся с ним, коли он пьет. Разумеете? Мы любим и шкадуем людей, которые трапили в алкогольную, сексуальную или любую иншую залежность. У них заховывается в образе подобенства Божие. Але мы не можем допустить, как белорусская культура после диктату марксистского большевизма 20-го стагодзя опынулся под диктатом феминизма альбо ЛГБТ. Давайте боронить свое, белорусское и христианское. Андрей, у меня пытание крыху в иншем вот вымерении, да? Вот я, в принципе... Особисто в свой час ведал и Василия Быкова, и Олеся Адамовича. Ведаю шмат с того, что яны писали, их публицистику. И вот я не пригадываю, каб яны калі-небудь обороняли правы ЛГБТ, обороняли правы гомосексуалистов. Причем в той час, калі яны жили, в час их росквиту, ну, сказать, что стан этой супольности был там лепший, чем зараз, так не, он горший был. Я уже сказал, что в СССР за это была просто криминальная отказность. Вот. Але я нечто не памятаю, каб яны за их правы неяк выказывали. При том, что яны были люди чуйные, так бы мовить, на несправедливость, на гвалт. Але тым не менш не выказывались. А вот вы выказываетесь, ваше коло выказывается. А як бы чаму? Тому, что гэта хвалюе ваших заходних коллегов из заходних пен-центров? Вот я кажу, раней гэта не было праблемай. Прычым, ведаеце, я вот паглядзеў лічбы, да, цікавыя. Вот пен, увогуле, рух пену, быў створаны ў 21-м годзе ў Лондоне, ў аўсорсе. Але пасля гэтага, вот я паглядзеў, шмат у якіх краінах было скасавана нават крымінальны пераслед. Не тое, што там дазволены, там, я не ведаю, гей-парады ці гей-шлюбы дазволены. Просто скасаваная крымінальная адказнасць. Вось, глядзіце, я паглядзеў. Швейцария, 42-й год. Швеция, 44-й год. Англія, 67-й год. Ізраіль, 88-й год. Да гэтага часу людзей просто сажалі ў турму за добраахвотны секс аднаполы паміж дарослымі людзьмі. До гэтага часу, вот, пен, гэта турбавала? Ну, мне здаецца, што частка адказу ўжо прагучала ў вашым пытанні. Гэта асобна ад таго, што з якой лёгкасцю мы ведаем, аб чым думалі, аб чым у душы хваляваліся Быкавы і Адамовіч. Відаць, гэта ўсё-ткі не да канца наша кампетэнцыя. Факт, што абараняць правы ЛГБТ, як ім, скажам, у 60-е, 80-е, так і Голсу Орсі ў 20-е, 10-е гады 20-го стагоддзя, да, гістарычна, яны не маглі так, як мы цяпер, з прычыны той самай крымінальнай адказнасці. Найлепшае, што можна было зрабіць для ЛГБТ-супольнасці, не прыцягваць увагу так да асобаў, не